lihat catatan catatan atas sebelumnya untuk memperlukan pencatatan penjelasan dalam tamat dan jurnal. Qala al-malik rahimahullah la allati li nafsi al-jinsi fasl wa amma la allati li nafsi al-jinsi fa hiya allati yu'adu biha nafya yu'adu biha nafya jam'i al-jinsi ala sabil tafsir. Yang dimaksud la nafsi al-jinsi ialah la yang dipakai untuk menafikan seluruh jenis dengan gas tanpa menyisakan seorang pun. La alati linafsil jinsi ialah yang menafikan seluruh jenis secara mutlak tanpa menyisakan sesuatu pun. Sekarang la ahada fil fasli, tidak ada seorang pun di kelas, berarti meniadakan seluruh jenis manusia di kelas itu tanpa terkecuali. Separuh manusia pun enggak ada. Namanya la alatina fil jinsi, atau yang lebih singkat lagi la annafiyah lil jinsi. Boleh la annafiyah lil jinsi, boleh la allati nafsi jinsi. Jadi apa yang disampaikan tadi adalah faedahnya. Nah, tetap la allati nafsi jinsi atau la annafiyah lil jinsi. Satu, faedahnya. Faedatuha, faedahnya. Pokoknya la nafya li jinsi digunakan untuk meniadakan seluruh jenis secara mutlak tanpa menyisakan sesuatu apapun. Contoh, la raiba fihi, la raiba fihi. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat yang kedua ya. Artinya apa itu? Lari pasti. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang meragukan, walaupun sedikit saja tak ada. Jadi semua jenis keraguan